Piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej. Za chwilę o tym, co dzieje się w Warszawie. PKP PLK wypłacają zaległe pieniądze podwykonawcom włoskiej firmy Astaldi. Marsz dumy i radości przeszedł przez Kraków. Za 12 godzin będzie już cisza wyborcza i tyle czasu zostało kandydatom na samorządowców, żeby przekonać do siebie wyborców. W Warszawie Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski od wielu godzin bez przerwy jeżdżą po mieście i zapowiadają zmiany. Jedną z ważnych spraw jest komunikacja. Kandydat Koalicji Obywatelskiej stawia na metro. To jest jedna z najważniejszych inwestycji w tej chwili w Warszawie i bardzo ważny punkt programu, jeżeli chodzi o stolicę dobrej czy lepszej komunikacji. Kończymy drugą linię i my będziemy ją chcieli przedłużyć do Ursusa i na Żerań. Zaczniemy budować trzecią linię metra, a w kolejnej kadencji mam nadzieję, że skończymy trzecią, czwartą i krótką, piątą linię metra. Rafał Trzaskowski zapowiada także rozbudowę linii tramwajowych, do tego parkingi, ułatwienia dla kierowców i bezkolizyjne skrzyżowania. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy także chce rozbudowywać metro. Poza tym zapowiada szybkie koleje szynowe wokół Warszawy, którymi będzie można dojechać do każdej dzielnicy. Wtedy wszyscy odczujemy, również ci, którzy korzystają z transportu indywidualnego, ulgę na ulicach. Patryk Jaki zapewnia też, że jeśli wygra wybory w stolicy, to na Wiśle powstaną nowe mosty. Warszawa potrzebuje nowych mostów, nie kładek pieszo-rowerowych, tylko mostów. Jeden most potrzebny jest z Targówka na lewą stronę Wisły, czyli jeden most na północy, dwa mosty potrzebne są na południu. Czyje propozycje są lepsze, o tym zdecydują mieszkańcy Warszawy. Pierwsza tura wyborów samorządowych pojutrze. Już około 40 milionów złotych zostało wypłaconych podwykonawcom włoskiej firmy Astaldi. Z powodów finansowych zerwała ona współpracę z firmami zatrudnionymi przy remoncie linii kolejowych Lublin-Warszawa i Poznań-Wrocław PKP. Polskie linie kolejowe zapowiedziały wypłacenie udokumentowanych należności szacowanych na 115 milionów złotych. PKP PLK rozwiązały umowę z włoskim gigantem, gdy firma wycofała się z modernizacji linii kolejowej pomiędzy Lublinem a Dęblinem oraz granicą województwa dolnośląskiego a Lesznem. Jak mówi Arnold Bresz z zarządu PKP PLK, do instytucji wpłynęło 106 roszczeń od podwykonawców. Zbilansowaliśmy roszczenia, które dotychczas wpłynęły do naszej spółki. Na dwóch kontraktach, które realizowała firma Astaldi i które już nie obowiązują, wpłynęły do nas roszczenia od ponad 100 firm i te roszczenia są na kwotę 115 milionów złotych. PKP ustaliło z podwykonawcami, usługodawcami oraz dostawcami materiałów procedurę dostarczania dokumentów. Pieniądze będą sukcesywnie wypłacane przez PKP PLK po potwierdzeniu zasadności roszczeń. Każda firma w przyszłym tygodniu dostanie informację, na jakim etapie jest złożone roszczenie i wtedy będziemy mieli możliwość do kontynuowania rozmów. Oczywiście równolegle z tym procesem te sprawy, które są już przeanalizowane i poddomykane w kwestiach formalnych, są realizowane i przelewy są wysyłane na konta podwykonawców. Firma Astaldi tłumaczy, że umowy z podwykonawcami zostały zerwane z powodu rosnących kosztów przekraczających wartość umów. Podwykonawcy zapowiadają, że jeśli nie dostaną wszystkich pieniędzy, znów zablokują rondo na drodze numer 17 w Rzeszynie koło Puław. Wczoraj blokowali je przez kilkanaście godzin. Reprezentanci 2/3 mieszkańców świata rozmawiają w Brukseli. Trwa tam szczyt Azja-Europa. W europejskiej stolicy spotkali się przywódcy ponad 50 krajów z obu regionów. Karol Surówka. Głównym tematem rozmów jest gospodarka. Podczas dzisiejszego szczytu podpisane ma zostać porozumienie o partnerstwie handlowym z Singapurem. W ostatnich latach podobne umowy zawarto z Koreą Południową i Japonią. Niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała, że wszyscy chcą, by handel światowy odbywał się na wspólnych zasadach. To ważny sygnał, ponieważ zebrały się tu 2/3 światowego PKB. Na szczycie Azja-Europa nie zabraknie również tematów trudnych, takich jak cyberataki czy zmiana klimatu, zapewniał kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Zarzucił niektórym azjatyckim krajom protekcjonistyczne zachowanie, które przeczy zasadom wolnego handlu. Szczególnie w obszarze walki ze zmianą klimatu jest ważne, by pozyskać te kraje jako partnerów. W debatach bierze udział premier Mateusz Morawiecki. Prowadzi też indywidualne rozmowy z przywódcami krajów azjatyckich. Mateusz Morawiecki wczoraj spotkał się z premierami Japonii i Chin. Dziś ma również rozmawiać z szefami rządów Wietnamu i Singapuru. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio.

Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Dziś w Godzinie Prawdy o tym, jak fajnie ułożyć sobie życie, jak sprawić, żeby można o sobie powiedzieć: tak, jestem szczęśliwy, bo mam swoje pasje, bo te pasje realizuję i wydaje mi się, że przede mną jeszcze jest mnóstwo jakże ciekawych różnego rodzaju wyzwań. I powiem Państwu, kiedy patrzę na tego młodego człowieka, który siedzi vis-a-vis, ma dziś 33 lata, a powiem Państwu, co już osiągnął. Udało mu się być 8. na Igrzyskach Olimpijskich w pewnej bardzo widowiskowej dyscyplinie. Udało mu się doprowadzić do odbudowy i restauracji cmentarza żydowskiego w Krościenku. Udało mu się stworzyć zespół raperski, w którym w pewnym momencie swojego życia zrealizował się jako raper. Dzisiaj jest tuż, tuż przed ukończeniem studiów magisterskich, bo tylko została praca do napisania. A jak Państwo za chwilę usłyszą, ile rzeczy działo się w życiu tego młodego człowieka, no to nic dziwnego, że zakończenie tych studiów przypada nieco za późno. Ale tak to już bywa. Panie i panowie, Dariusz Popiela, znakomity kajakarz górski, olimpijczyk, dzisiaj jest gościem Godziny Prawdy. Witam pana, panie Dariusz. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za takie wspaniałe wprowadzenie. No, przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem, biorąc pod uwagę młody wiek i to, jak wiele pasji pan realizuje, panie Darku, no to tak pana przedstawiłem. Jak pan robi to, że ma pan czas na te rzeczy? Dziękuję. No faktycznie troszeczkę, że tak powiem, na potrzeby naszego spotkania musiałem sięgnąć pamięcią wstecz. Zazwyczaj życie pędzi tak szybko do przodu, że cały czas staram się zasuwać, że tak powiem, do przodu i zbytnio się nie oglądać wstecz. Ale faktycznie, no myślę, że to dobra organizacja, która pewnie bierze się ze sportu, profesjonalnego uprawiania sportu, gdzie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, wszystko musi być profesjonalnie zaplanowane. Dlatego też staram się w życiu codziennym stosować te zasady. Nie mam dodatkowych godzin, prawda, w ciągu dnia, tylko no, musimy bazować na zwykłej dobie, że tak powiem, i jeszcze pamiętać o tym, że sportowiec musi się wysypiać. Tak. Dodać trzeba jeszcze, że jest pan spełnionym i kochanym i kochającym mężem. Żona Kamila, pozdrawiamy. Ma pan dwie fajne córki, Lenę i Sarę. Tak. Czyli jest to rzeczywiście taki obraz bardzo fajnie, dobrze funkcjonującego młodego człowieka. Może pan powiedzieć: jestem szczęśliwy? Oczywiście, oczywiście. I na każdym kroku to podkreślam i staram się też jak gdyby swoim zachowaniem, swoją postawą życiową pokazywać, że jak najbardziej jestem szczęśliwym człowiekiem, mimo że, tak jak pan wspomniał tutaj, 8. miejsce w Pekinie. Oczywiście od małego marzę o medalu. Wszyscy wiemy, jak bardzo ciężko jest zdobyć ten upragniony medal, ale właśnie to dążenie do celu jest takim, prawda, bardzo tutaj silnym ważnym, motywatorem. Tak, tak, tak, ważnym elementem. Bo przecież za 2 lata Tokio i wszystko tak wskazuje na to, będzie pan miał 35 lat. W kajakarstwie górskim, w slalomie nie jest to wcale wiek, który spowodowałby, że będzie pan miał mniejsze szanse wobec tych młodzików. Tak, bo jest. Będzie pan miał większe doświadczenie. Mierzy pan w medal w Tokio? Jest to realne? Dokładnie. Tak jak tutaj pan wspomniał, w tym roku nawet medale zdobywał 36-latek w naszym sporcie, 35-latek, mistrzem Europy został, więc jak najbardziej jest to sport, w którym to doświadczenie jest bardzo ważne i procentuje, więc jak najbardziej. W tym roku srebro Pucharu Świata mam na swoim koncie, 3. miejsce póki co w generalce, więc jak najbardziej ta kariera, bym powiedział, w końcówce mojej kariery sportowej przyspiesza. Rok temu był medal mistrzostw Europy, wicemistrzostwo Europy, więc jest naprawdę, naprawdę nieźle, dlatego patrzę z optymizmem w przyszłość i oczywiście, że przy takich wynikach jak właśnie medale Pucharu Świata naturalną konsekwencją jest celowanie na igrzyskach w medal, więc ja jak najbardziej, ale przed nami jeszcze sporo zawodów do przejścia, do pokazania swoich umiejętności i teraz na pewno będę się starał każdą szansę wykorzystywać, brać od życia, co jest tylko możliwe i korzystać z tego, że jestem zdrowy i mogę robić to, co kocham. Zasada jest taka, że trzeba wywalczyć kwalifikacje dla Polski w konkurencji K1, bo jak rozumiem, tak będzie pan w jedynce, tak, slalom na sztucznym torze, którego notabene nie ma jeszcze nie w Tokio, ma. Tak jest. Bo jest w budowie. Nikt tego toru nie widział. Dokładnie. Pan jest, panie Darku, człowiekiem z Nowego Sącza. Choć tak urodził się pan w Krakowie, to tak naprawdę całe dzieciństwo i miasto, o którym pan może powiedzieć, to jest moje miasto, to jest dokładnie Nowy Sącz. Czy zatem można do pana mówić, że pan jest góralem? Raczej różnie się mówi, tak. Większość ludzi utożsamia Nowy Sącz już z góralami, ale tak po prawdzie to jesteśmy lachami sądeckimi albo góralami niskopiennymi. Ale jak najbardziej Kotlina Sądecka, piękne miejsce sprzyjające uprawianiu różnych dyscyplin sportowych. No tylko teraz mamy wiele, wiele, że tak powiem, do zrobienia, bowiem w zimie, jak pewnie Państwo słyszycie te alarmujące raporty na temat smogu, no jest tam kawał roboty do zrobienia, jeśli chodzi o czyste powietrze. To w ogóle jest pewna fascynująca sprawa z tym Nowym Sączem, bo nie wiem, czy pan wie, że najwięcej w Polsce milionerów mieszka właśnie w Nowym Sączu. Wiem, zdaję sobie sprawę. Czyli ludzie bardzo mądrzy, przedsiębiorczy, umiejący sobie dawać radę w biznesie, czego zresztą przykładem jest pana rodzina. Tak, tak. Moja rodzina prowadzi taki biznes rodzinny właściwie odkąd się urodziłem, bo mój tata rejestrował firmę, pędził z porodówki rejestrować tą firmę, a właściwie najpierw rano rejestrował firmę i pędził na porodówkę do mojej mamy do Krakowa. Zresztą pobił jakiś tam niechlubny rekord rodzinny, jeśli chodzi o prędkość przejazdu do Krakowa. Ale w każdym razie faktycznie firma ma tyle samo lat co ja, czyli 33 lata na rynku. Przechodziła różne zloty i upadki. No i można powiedzieć, że jest to bardzo taka firma rodzinna, w której no chyba na dzień dzisiejszy to jest prawie 30 osób z rodziny pracuje, nie licząc już bardzo dużej rzeszy pracowników, ale 30 osób to są ci ludzie, którzy są bezpośrednio z rodziny. Także tak, no i nie ukrywam, że ta firma jest też tutaj punktem wyjścia też do naszej rozmowy, bo nie byłoby to możliwe, to wszystko, co w życiu robię, gdyby właśnie nie mój tata, mój taki serdeczny przyjaciel, trener, mentor, no i też właśnie sponsor, bo firma od lat sponsoruje moje przygotowania, które w dzisiejszych czasach przy wynikach już jest finansowana moja kariera w momencie wyniku przez, prawda, Ministerstwo Sportu. Ale wcześniej tak nie było. Wcześniej wszystkie wyjazdy i treningi musieliśmy pokrywać ze swoich własnych pieniędzy, więc tutaj długie lata to było finansowane z prywatnych środków. No i korzystając z okazji, chciałem serdecznie podziękować całej rodzinie. Całej rodzinie, tacie, zwłaszcza tacie Bogusławowi. No i ten charakter właśnie sportowy. Tak, sportowy, bo ojciec pływał, był kajakarzem. Tak, tak, tak. Tata, wujek, mamy też tragiczną historię w naszej rodzinie. Jeden z wujków, najmłodszy brat, jeden z młodszych braci mojego taty właśnie utonął podczas treningu. To co prawda były inne lata, gdzie nie było tego zabezpieczenia, sprzętu, nie było kapoków, kasków i po prostu na Popradzie, na rzece, na której też czasami trenuję. No niestety z obozu, takiego obozu treningowego do domu wróciło dwóch braci, a nie trzech. Jest to trauma też w przypadku na przykład mojej babci, która nie chciała, żebym w ogóle trenował. No jest to zrozumiałe. Ale tak jak mój tata po kilku miesiącach po kryjomu trenował, tak samo ja jak gdyby no, zarażony pasją do tego sportu też wiedziałem, że to jest to, co chcę w życiu robić. No i po prostu i to się przekłada też ten charakter, może tu często mówią, że to charakter góralski w Nowym Sączu, ale to też ten charakter sportowy, myślę, w przypadku naszej rodziny, zarówno mojego wujka, jak i taty, którzy cały czas aktywnie są włączeni w mój proces szkolenia, przygotowywania do każdego sezonu i na co dzień mój tata jest moim trenerem, na każdym treningu jest ze mną, więc myślę, że to wszystko się tak składa, że tak powiem. Tak, dobrze się składa. Trzeba przyznać, że już jako dzieciak właśnie miał pan bardzo duży pęd do sportu, chociaż kumple podobno żartowali, że taki mikrus jak pan to raczej nie powinien się sportem zajmować. Tak, tak. I to długie lata. Byłem zarówno najniższy w klasie, jak i nie miałem zbyt dużo mięśni, więc zarówno niski, jak i wątły, tak, chłopak. No dobrze, ale wobec tego jakoś wcześniej już ta tradycja rodzinna sprawia, że zajmuje się pan kajakarstwem górskim. Dokładnie. Wiadomo, że w okolicach Nowego Sącza tych rzek nie brakuje, ale tak na poważnie to wszystko zaczyna się rozkręcać chyba dopiero mniej więcej w okolicy matury. Wcześniej to jest treningi, powiedzmy, uważam, że nawet nie potrzeba aż tak wcześnie jak ja zaczynać, bo ja zaczynałem jak miałem 7 lat, pierwsze kroki. Byłem puszczany na sznurku na środek rzeki i ściągany tym sznurkiem. Nie wiem do końca na czym to miało polegać, bo byłem za mały, żeby po prostu wiosłować tym wiosłem, żeby wystawać z tego kajaka, ale no takie są nawet pierwsze zdjęcia, jak tam gdzieś na kolonii. W sumie przypadkiem się tam znalazłem, bo wracaliśmy z takiego rodzinnego wycieczki do Szczawnicy i raczej dzisiaj to nie wiem, czy to było przypadkiem. Jak się zastanawiam, to może mój tata celowo celowo to zrobił, że zboczyliśmy nagle z trasy i okazało się, że właśnie tam, gdzie tata skręcił, była kolonia kajakowa. No i oczywiście tata zaproponował, że skoro tu jest tak fantastycznie, to może zostanę z trenerem na właśnie kilka dni. No i tak się też stało. Na drugi dzień dowiózł mi kosmetyczkę, przywiózł mi jakieś ciuchy i to był mój pierwszy obóz kajakowy i tak już później zostało. I faktycznie pierwsze lata to jest mozolna taka, powiedzmy, przygoda, zabawa z kajakami. Mozolna z tego względu, że te kajaki zazwyczaj są ciężkie dla dzieciaków, szczególnie w tamtym okresie. To były stare kajaki po powiedzmy starszych kolegach, więc one zarówno ciężkie dla dzieciaka, jest to ciężko unieść. Wiosła też były drewniane, ciężkie, więc to wcale nie było przyjemne i miłe. Ale ten moment, kiedy siedzi się już na kajaku i płynie się z nurtem, jest bardzo przyjemny i gdzieś te odczucia powodowały, że później, mimo że miałem taki okres, że chciałem gdzieś bardziej być piłkarzem niż kajakarzem, uciekałem nawet z treningów z domu, żeby tata mnie nie zabierał na treningi, bo chciałem z kolegami grać w piłkę, to ta fascynacja jednak później się rozwijała i ta miłość do tego sportu, który w sumie jest bardzo ciężkim sportem, bo mamy podłoże, które jest ruchome, mamy trasy, które są zmieniane, więc z jednej strony to nie jest nudny sport, to nawet na treningach za każdym razem jest coś innego, ale z drugiej strony jest bardzo ciężko o wynik, bo ta nieprzewidywalność bardzo często odgrywa dosyć dużą rolę. I tak, i później w okolicach, powiedzmy, 18 roku życia zaczyna się już to poważne ściganie, takie ważniejsze. I wtedy jest ten moment, kiedy wywalczył pan kwalifikacje dla Polski do Igrzysk w Atenach w 2004 roku. No, tak, wcześniej kilka lat trenowałem, reprezentując barwy Austrii, to było 6 lat i było związane z tym, że w Polsce, w tej akurat mojej kategorii, był troszeczkę słabszy nacisk, a ja zawsze, tata chciał, żeby ten mój rozwój następował, powiedzmy tak, progresywnie. I w tym czasie pochodzący z Krynicy trener Antoni Kurcz, który był ojcem sukcesów, wielkich sukcesów polskich kajakarzy, no bym tak porównał, że dla nas, dla kajakarzy, właśnie Antoni Kurcz był właśnie tak jak papa Sztam gdzieś dla bokserów, czy trener Kazimierz Górski dla piłkarzy, to myśmy mieli takiego właśnie Antoniego Kurcza i to był człowiek, który jest takim pierwszym mentorem i pierwszym autorytetem, który spotkałem w swoim życiu i wpoił we mnie takie zasady prawdziwego sportowca. One są dla mnie święte do dzisiaj i od tamtej pory nic się nie zmieniło, dlatego zawsze składam wielki hołd już świętej pamięci trenerowi Antoniemu, który no pokazał mi prawdziwą filozofię sportu i tym, z czym sport powinien się wiązać. To może niech pan te zasady zacytuje, bo to by było zawsze dobrze usłyszeć, tak, żeby ci młodzi ludzie, którzy marzą o karierze sportowca, usłyszeli, co jest istotne. Tak, no przede wszystkim, kiedy zajmuję się sportem, to jestem w tym sporcie. Wtedy trzeba sobie zdać sprawę, że sport to nie jest tylko godzina, dwie, trzy dziennie, tylko to jest całe życie podporządkowane celowi, podporządkowane zdrowemu rozwojowi, ale właśnie zgodnie z filozofią sportowca, czyli zarówno wpoił mi zasady diety, zdrowego odżywiania, że jak sportowiec to nie tam Coca-Cola, hamburgery i nie wiadomo co, tylko właśnie to wszystko jest ze sobą związane. Chcąc mieć dobry trening, dobre efekty, trzeba dbać zarówno już od samego początku o dietę, ale też między innymi o samą postawę życiową. Sportowiec, który ma, proszę mi wierzyć, że znam takie przypadki sportowców, którzy osiągali nawet niezłe wyniki, ale ich życie wyglądało naprawdę no nieciekawie pod kątem prowadzenia się, jeśli chodzi o alkohol. Nawet proszę sobie wyobrazić, że są profesjonalni sportowcy, którzy palili, bo myślę, że już dzisiaj to jest jednak niemożliwe w wyczynie, żeby palić papierosy i odnosić jeszcze wielkie sukcesy, więc te zasady takie można powiedzieć troszeczkę podstawowe, ale proszę mi wierzyć, że jeszcze nie tak dawno bardzo wielu sportowców wyczynowych różnie do nich podchodziło, więc tutaj wysypianie się, zdrowe odżywianie, prowadzenie się właściwe. Tak, czysta głowa. Fair play. Tak, i to był pierwszy, szacunek dla rywala, prawda? Dokładnie, to był pierwszy trener, który zwrócił uwagę, wtedy jeszcze takie austriackie hasło pozytywne mental anstellung i on mi to przypominał właśnie o tym pozytywnym myśleniu w tym, co się robi na co dzień i na treningu, bo trening treningiem, ale poza wodą też jest bardzo istotne, poza treningiem to, co robimy i mimo, że na przykład na treningu zapominamy o tych codziennych, czasem nurtujących nas problemach, no to jednak w życiu też trzeba być bardzo pozytywnym pozytywnie nastawionym, a to pozytywne nastawienie musi wynikać jak gdyby z tej naszej filozofii, którą sobie stworzymy tak. i ustawimy życie, czyli też mierzyć siły na zamiary. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak. Ale przez te 6 lat pracy z trenerem Kurczem w Austrii pan nie przyjął obywatelstwa austriackiego. Nie. Miałem taką możliwość w tym kluczowym momencie, właśnie kiedy zbliżał się rok 2004. Miałem po prostu wcześniej taką propozycję, ale jak gdyby dla mnie zawsze marzeniem było reprezentowanie ojczystych barw. I w 2003 roku podejmujemy decyzję, że wracamy, prawda, do reprezentacji, wracamy tutaj powiedzmy do Polski. Ja wtedy w Austrii spędzałem kilka miesięcy w ciągu roku na kwalifikacje. Musiałem tam być, żeby załapać się do kadry i wtedy jeździłem z reprezentacją Austrii. Tak. A w 2003 roku decydujemy się na powrót. No i niestety nie był to taki powrót. Z jednej strony był to powrót, jaki sobie wymarzyłem, bo tak jak pan wspomniał, zdobywam tą kwalifikację jako 18-latek, zdobywam kwalifikację na igrzyska do Aten dla naszego kraju. No, ale później, tu spada cios tak, na pańską głowę. Ze ścianą, tak. Bo okazuje się, że Polski Związek wysyła do Aten pańskiego rywala. Tak, Grzesia. Tak jest, dokładnie. No, Grzegorza Polaczyka, tak? Tak. Bardzo też utytułowanego. I co, pan przeżył to bardzo? To znaczy, to było tak, jeszcze trzeba jak gdyby taki kontekst tutaj troszeczkę naszkicować, że ten mój pobyt w Austrii był związany właśnie z tą zasadą fair play, której trener Antoni był oddany bez granic, a ta zasada fair play zawierała się w tym, że po prostu były rozgrywane w Austrii kwalifikacje do kadry i było wiadome, że pierwszych trzech, jeszcze wcześniej czterech zawodników, tak jak gdyby były narzucone przepisy Międzynarodowej Federacji Kajakowej, że trzech zawodników można wystawić, prawda, na mistrzowskie zawody z danego kraju i tam były zasady, było wiadome, co trzeba zrobić przed sezonem, żeby być w kadrze. No i tutaj to zderzenie było tym bardziej bolesne, że przez kilka lat ja byłem w takim duchu właśnie, gdzie wszystko jest jasne i klarowne, a tu po powrocie niestety nie było, bo proszę sobie wyobrazić, że wtedy w 2004 roku przed startem, gdzie były też władze związku, na nas nie liczono, tak trzeba przyznać, bo zarówno ja, jak i Grześ mieliśmy 18 lat i nikt tam na nas za bardzo nie liczył i było powiedziane, że właściwie kto zrobi tą kwalifikację, to pojedzie, ale nikt tam za bardzo w nas nie wierzył. No i było inaczej. Był finał, była pierwsza dziesiątka w seniorach i to był taki wynik. Dawno nie było w kajakach, bo tam kilkanaście lat nie było w pierwszej dziesiątce zawodnika i to była taka niespodzianka. I ja z takiej euforii, z takiego poklepywania po plecach nawet przez tych ludzi decyzyjnych, którzy w samolocie jeszcze, no mamy, masz wyjazd do Aten, nagle po kilku tygodniach w domu dowiaduje się, że a jeszcze będziemy brać pod uwagę jakieś inne starty, jeszcze to i finał był taki, że za ten start nie miałem nic, a bez tego startu żadnych punktów, żadnych bonusów, a finał był taki, no, że nie pojechałem ja, a bez tej kwalifikacji nie byłoby tam, prawda, reprezentanta Polski. A Grzesiowi jak poszło w Atenach? Dobrze, piąty był chyba Grzegorz, o ile dobrze pamiętam, z tym, że no to jest tak, w kajakach każdy z nas, szczególnie w tamtym okresie, jak i teraz, jest na bardzo wysokim poziomie, bo kajaki w Polsce, szczególnie jedynki w ostatnich latach, są na bardzo wysokim poziomie. No można tylko, no teraz gdybać, co by było, skoro chwilę wcześniej, bo kilka miesięcy, chyba 2-3 miesiące przed igrzyskami, tam mieliśmy właśnie tą kwalifikację, no i ja tam byłem, no dużo, dużo wyżej, bowiem byłem w tym finale, no i można tylko gdybać, co by było, gdyby, prawda? Gdyby Dariusz Popiela był w Atenach. Ale nie pojechałem, zderzyłem się ze ścianą, ale spożytkowałem ten czas na coś innego, tak. I dokładnie. O tym porozmawiamy. Zagrajmy pierwszą piosenkę i akurat dobrze się składa, bo w tym momencie, kiedy ten bolesny cios spadł na pana i właśnie trochę był pan zdziwiony, jak ten świat wygląda ludzi dorosłych, gdzie został pan ładnie z tych Aten wyeliminowany. Dokładnie. Poszedł pan w muzykę. Tak. No to był taki, taka gdzieś pasja, w którą nikt za bardzo tam nie wierzył, przynajmniej z mojej rodziny. Ja bardzo lubiałem pisać wiersze, zafascynowany tam gdzieś pierwszymi rapowymi utworami z zagranicy, ale też i gdzieś z Polski. No i tak sobie do szuflady kiedyś pisałem. Później się okazało, że jest w szkole kolega, który robi, może mnie poznać z kolegą, który robi muzykę i tak powstała przyjaźń, która też trwa do dzisiaj, nie tylko muzyczna, właśnie z Grzesiem Czerpakiem, który jest producentem muzycznym. No i nagraliśmy płytę jedną, później drugą, trzecią do szuflady, ale tworzyliśmy. Pasja, to był rap. To był rap, a zespół nazywał się Precedens. Precedens, tak jest. I no to była taka niesamowita pasja i ta możliwość tworzenia czegoś z niczego jest czymś niesamowitym, kiedy słyszę nowe dźwięki i do tego ręka kreśli właśnie tekst. To jest coś niesamowitego i tamten okres bardzo miło wspominam. Posłuchajmy zatem Dariusz Popiela z zespołem Precedens. Yo, raz, raz. Ej. Słuchaj. Ej, yo. Darogie, precedens, tamte czasy. Świat jak ta bieżnia, biegniemy po niej razem. I każde okrążenie, nowe zdarzenie, nowa historia. W życiu, które opiera się o równowagę. Ilekroć się sparzę, wtedy myślę o karze. Ale przecież błędów wszystkich nie naprawię. Ja ten świat powoli trawię, mimo iż głęboko tam w sobie zawsze naiwnego dzieciaka pozostawię. Bo wielu rzeczy nie zaakceptuję. Nocą z dniem się mocuję. W myślach wojnę prowokuję. W ciągu dnia argumentów nocy poszukuję. Jak UPZ. Człowiek bez twarzy, który wciąż marzy. Wiesz, mam szansę, podejmuję walkę. Jak Bóg da, w bujanym fotelu za kilkadziesiąt lat. Chcę czuć spełnienia smak, zrobiłem wszystko. Nie mam nic do zarzucenia, w przeciwnym razie marzenia przegrałem. Jeśli nawet nie wygrałem, szansę miałem, próbowałem. Pamiętaj, wyrzeczenia charakteryzują pogoń spełnienia. W przeciwnym razie cię nie ma, wyłania się z cienia. Czarno-biały człowiek w kolorowym świecie. Yo. Czarno-biały człowiek w kolorowym świecie. Poezja, poezja, tam nie znajdziecie. Czarny atrament, biel kartka. A pytanie życie, nierozwiązana zagadka. Czarno-biały człowiek w kolorowym świecie. Poezja, poezja, tam nie znajdziecie. Czarny atrament, biel kartka. A pytanie życie, nierozwiązana zagadka. Życie, ciągłe igrzyska. Tu nadzieja nieraz pryska. U wielu uczuć czystka. Rzeczywistość nie pozwala bić ich sercom. W rytm, który kiedyś biło, zatracili wspomnienia, które kiedyś z nich każdy doceniał. Dzisiaj ich nie ma, tylko szybko wszystko pędzi. Tylko ziemia w tym samym tempie się kręci. Gdzie hamulec bezpieczeństwa? Gdzie kończy się droga codziennego męczeństwa? Każdy z nas przecież... Rapował Dariusz Popiela, bohater dzisiejszej Godziny Prawdy. Kajakarz górski, człowiek bardzo wielu pasji. Opowiedział nam o tym, jak wyglądał początek jego kariery sportowej, jak te wszystkie historie się toczyły, raz lepiej, raz gorzej. Jak się pan pozbierał po tej porażce związanej z wyjazdem do Aten? Trzeba było w jakiś sposób się szybko zmobilizować i myśleć o kolejnych igrzyskach w 2008 roku. Tak jest, no muszę teraz pozbierać myśli, bowiem ten utwór faktycznie, jak sobie teraz przypomnę, to już lata temu, dzisiaj pewnie zrobilibyśmy to z Grzesiem lepiej, ale fajnie tak cofnąć się w czasie. Tak, no i nie ukrywam, że ten rap był taką troszkę terapią dla mnie po tym, żeby się pozbierać, bowiem w sporcie jeszcze trzeba mieć tą świadomość, że nic nie trwa wiecznie, sport kiedyś się kończy i każda szansa jest bardzo ważna, dlatego tym bardziej zdrowe, jasne zasady są niezmiernie ważne w sporcie, żeby po prostu nie zrażać jednych zawodników do drugich, czy tak jak ja też miałem taki moment, właśnie to był taki impuls, że czy sobie nie dać spokoju, no bo jeżeli człowiek podporządkowuje całe życie przygotowaniom, a z dnia na dzień można w taki sposób, no nie fair play wylecieć z tego, to mi dało dużo do myślenia, żeby było śmieszniej wtedy, jakbym został w Austrii, pojechalibyśmy w dwóch na te igrzyska, także to było dodatkowo takie, ale tu nie było, jak gdyby dla mnie zawsze tutaj reprezentowanie Polski było dla mnie bardzo, bardzo ważne, szczególnie, że zarówno mój wujek, jak i tata byli też reprezentantami Polski, więc tu chciałem dołączyć do tej tradycji, no i faktycznie ten rap był taką odskocznią. I dzięki niemu też tej pasji do muzyki zagraliśmy kilka koncertów, poznaliśmy różnych ludzi, też wpadłem w takie środowisko, które ze sportowym ma mało do czynienia, ale tak jak mówię, dzięki temu kręgosłupowi moralnemu, który zdobyłem, to mimo, że bywałem na naprawdę bardzo różnych, dziwnych koncertach, to nigdy dla mnie alkohol czy jakieś takie rzeczy no nie wchodziły w grę. Można się bawić bez tego i też dobrze spędzać czas, bo rano muszę być na treningu, więc po prostu dla mnie to tutaj presja, że tak powiem, otoczenia czy środowiska nie miała nic do rzeczy. I twardy, góralski się. Charakter. Tak, to pozwoliło tak. Odbić się i już bardzo realnie zaczął się pan przygotowywać do Pekinu z dużą pomocą ojca cały oczywiście, czas. Oczywiście, tak. Tata jest tutaj całym motorem, mentorem i gdyby nie on, to już dawno bym dał sobie z tym spokój. Jego wiara we mnie też powoduje, że to jest dla mnie duży taki zaszczyt pozytywnej energii. No i nie ukrywam, że mnie zawsze te momenty, kiedy człowiek jest tak na kolanach, powiedzmy troszeczkę na dnie, to w pierwszej chwili może jest taka, prawda, załamka, jest taki moment, a dlaczego i tak dalej, ale zaraz, szczerze mówiąc, mobilizuje mnie to do podwinięcia rękawów i do jeszcze cięższej roboty. Tak, ten 2008 rok był w ogóle dobry w pańskim życiu, bo po wygraniu rywalizacji w kraju, tak. Pojechał pan na igrzyska, tam pan Dokładnie. Był ósmy. Tak jest. Czyli, no wiadomo, warto by było być wyżej. No oczywiście. Błąd jakiś był na trasie? Co się stało? To znaczy było jeszcze, tak, tam przytrafił mi się taki, powiedzmy, techniczny błąd, plus jeszcze nie takie doświadczenie, jeszcze bym powiedział, no żółto dzioba, że tak powiem, na igrzyskach, troszeczkę ta wielkość całego tego przedsięwzięcia na kilkadziesiąt tysięcy ludzi na trybunach, na kajakach, to nie jest codzienność. I, no tak, i, wiadomo, Chińczycy są... Tak, szum nagle, ten taki niepowtarzalny szum na trybunach, którego my na co dzień nie mamy, startując. I więc... szalona jazda w dół. Proszę Państwa, jak się patrzy na tę końcówkę, na przykład rozgrywania slalomu, to widać, że ci mężczyźni są już na oparach, jadą niemalże, bo przecież to trzeba strasznie mocno pracować. Dokładnie. Te tyczki dędają, tu, tak, zwrot, tak, prawo, lewo. Kapitalnie to wygląda. Czyli tam błąd techniczny sprawił, że dostał pan dodatkowe sekundy. To do znaczy, czasu. Nie, po prostu popełniłem błąd, który kosztował mnie stratę czasu. O ile dobrze pamiętam, przejazdy chyba były na zero. Ale to, tak jak mówię, jeszcze wtedy, porównując do dzisiejszego mojego pływania, to dużo mi jeszcze brakowało, że tak powiem, fizycznie do najlepszych zawodników na świecie. Dzisiaj jest to inaczej. I tak jak mówię, czekam, raczej nie czekam, tylko mocno pracuję na to, by mieć jeszcze jedną szansę i spróbować powalczyć o najwyższe trofea. Także tutaj dużo roboty od tamtego czasu zostało zrobione. Dorzuciłem medale, finały, więc to doświadczenie zostało wzbogacone i tak walczymy jest. Dalej. Dlatego mówiłem, że rok 2008 ważny, szczęśliwy, bo to wtedy bierze pan za żonę Kamilę. Tak jest. Wtedy ukochaną, cudowną swoją tak, żonę. Kamilka która... pojawiła się już wcześniej w moim życiu, bo to też jest ciekawe, bo znaliśmy się jako dzieci, zresztą do jej rodziców mówiłem wujku, ciociu, tak powiedzmy, nie rodzinnie, ale tak jak to małe dzieci mówią do znajomych rodziców. I później kontakt urwał się na kilka ładnych lat i później właśnie przy okazji studiów poznaliśmy się z powrotem. Też to jest związane z torem kajakowym, bo akurat miała praktyki w okolicach naszego toru i kiedy ja na mecie, to chyba były Mistrzostwa Polski, taki zamroczony dochodziłem do siebie, ona właśnie podbiegła i no i tak gdzieś właśnie wtedy mnie, że tak powiem, złapało dosyć mocno. Bardzo się zakochałem w Kamilce. No i później długie lata, bo cztery lata przed ślubem byliśmy razem, bo też nie chciałem jej... No, życie ze sportowcem nie jest łatwe, no, dlatego też chciałem ją do tego mówią przyzwyczaić. Pokazać pół roku jej, pewnie nie ma pana w domu. Tak, tak. No bardzo spora część. Teraz to jest około nawet więcej, bo prawie 200 dni spędzamy no, poza domem, więc to jest spory okres czasu. Tak. I Kamilka ten dom... też musiała przejść przez to, także też... Zaakceptować. Tak, o i raz, że musiało jej to, prawda, bo z jednej strony to życie jest właśnie bardzo często samotne, że tak powiem, bo bardzo często mnie nie ma. A z drugiej strony też na co dzień jest bardzo pomocną osobą i tą osobą, która często wysłuchuje, mobilizuje, pomaga mi właśnie w diecie prawidłowej, więc jest też bardzo ważnym elementem tych przygotowań, a nie mówiąc, no, że w życiu jest no, tą drugą połówką i tak żeśmy na siebie trafili, że no, efektem są moje dwie córeczki, które też teraz wspierają, jeżdżą na zawody i są takim bardzo dla mnie no, najważniejszym, tym co najbardziej cieszę się w życiu, to z moich córek. To jest najważniejsze, żaden medal tego nie zrównoważy, także ja, tak jak mówię, nawet jakbym miał dzisiaj skończyć karierę z racji jakiejś kontuzji, tam niektórzy mówią, a brakuje ci tego najważniejszego medalu, czy tam z Mistrzostw Świata jeszcze ciągle mam medal z Mistrzostw Świata drużynowy, chciałbym indywidualny, to ja zawsze mówię, że i tak jakbym miał dzisiaj skończyć, byłbym szczęśliwym człowiekiem, bo właśnie jest ta rodzina, jest... Bo mam Kamilę, tak, Lenę i Sarę. Dokładnie. A ten dom, o którym mówimy, to gdzie on jest fizycznie? W Nowym Sączu. Mieszkamy w Nowym Sączu i tam staramy się nasze córeczki tak w sposób bardzo no, zdroworozsądkowy wychowywać, otwarty na świat i dlatego też te moje działania, które prowadzę, no nie ukrywam, że robię z myślą o nich, żeby gdzieś, no też nie uzurpuję sobie prawa, że ja mogę zmienić świat, ale mogę zmienić ten mikroświat wokół siebie, czyli w tym wypadku moją rodzinę i próbować zmieniać tą małą rzeczywistość właśnie tam, gdzie mieszkamy, bo pewnie... No to jest też ważne, te małe kroki. Ja to, co zawsze się fascynowałem na przykład historią, prawda? I tą wielką historią. Między innymi tu przed audycją rozmawialiśmy o Powstaniu Warszawskim, a później zdając sobie sprawę i pytanie, tylko to już było troszkę później, a co działo się w moim mieście w tym czasie? I tak odkryłem tą mikrohistorię, która mnie zafascynowała nie mniej niż ta wielka i okazała się dla mnie bardzo ważna. I to jest gdzieś, te moje działania takie pozasportowe, do których pewnie przejdziemy, są też z myślą o przyszłości tak troszeczkę właśnie moich dzieci, żeby też nie tata prawił im morały, tylko zobaczyły tak w praktyce, co robię, czym się zajmuję i nawet już dzisiaj pytają o pewne rzeczy, chociaż są takie malutkie, ale już ta starsza, 7-letnia bardzo często dopytuje się o takie rzeczy. Ja staram się jej tłumaczyć i tak to działa. O tych pasjach związanych z historią porozmawiamy już za chwilę, bo to nie jest tylko takie czytanie, proszę państwa, i siedzenie w gabinetach. Jak państwo usłyszą, Darek ma bardzo aktywny stosunek do historii. Zakończmy wobec tego tę część sportową takim krajobrazem przed bitwą. Tak jest. W Polsce w tej chwili ilu was ma szansę, żeby zdobyć tą kwalifikację olimpijską? No teraz właśnie sytuacja wygląda tak, że akurat konkurencja K1, o której już wcześniej wspomnieliśmy, jest dosyć mocno obsadzona. Zresztą wystarczy wspomnieć, że mistrzem Europy i wicemistrzem Europy, no to właśnie są Polacy. Mateusz był mistrzem w tamtym roku, ja byłem wicemistrzem. W tym roku zdobyłem srebro w Pucharze Świata. Trzeci jestem w generalce i walczymy dalej. Przed nami we wrześniu mamy dwa Puchary Świata kończące, cykl pucharów i następnie Mistrzostwa Świata w Rio, które będą bardzo, bardzo ważnym startem. Dlatego krajobraz przed bitwą jest optymistyczny, bo jest właśnie medal Pucharu Świata jedyny póki co w tym roku dla Polski. Był to też najlepszy mój wynik w historii, bo miałem na swoim koncie brązowe medale Pucharu Świata, nigdy srebrnego, a mało brakło, byłoby to złoto. Ale z tego, co słyszę, jest ostra rywalizacja wewnątrz kraju, tak, co podnosi wasz poziom. Podnosi poziom i podnosi go od lat, bo już od kilku ładnych lat rywalizujemy właśnie na takim wysokim poziomie, można powiedzieć na światowym poziomie. Na jednych mistrzostwach świata byliśmy w trójkę w pierwszej 15, więc tutaj jest dosyć mocny poziom. Natomiast ten kluczowy będzie rok 2019 i Mistrzostwa Świata w Hiszpanii, w La Seu de Urgel. To jest miejsce rozgrywania igrzysk w Barcelonie, tam oddalone o 160 kilometrów. Tam też zastała mnie wiadomość o urodzeniu się mojej córeczki, więc jest to dla mnie takie bardzo ważne miejsce podczas Mistrzostw Europy, na których byłem czwarty. Zresztą trzy razy w swojej karierze byłem czwarty, więc przy odrobinie szczęścia już byłbym jednym z bardziej ulubione miejsce sportowców czwarte. No i reasumując, walczymy, jest was ilu pretendentów? Pretendentów pan, myślę, czyli Dariusz Popiela. Kto? Mateusz Polaczyk. Tak, jest jeszcze Rafał Polaczyk, jest Michał Pasiut. No myślę, że gdzieś to oczywiście trudno tak w przód wyrokować, są też młodzi zawodnicy, ale myślę, że gdzieś około 5-6 zawodników podejmie walkę, z czego realnie później będzie mogło walczyć jedynie Czech, bowiem na międzynarodowych startach będzie kwalifikacja olimpijska, kwalifikacja do igrzysk, więc realnie spośród trzech zawodników będzie wyłoniony reprezentant Polski, bo najpierw musimy zdobyć tą kwalifikację dla kraju, a później tylko jeden zawodnik może reprezentować. Jest to inaczej niż w niektórych dyscyplinach lekkoatletycznych, gdzie może dwóch, trzech. Oczywiście. I to jest naszym marzeniem. Ale żeby tak oby było. Zasady były jasne od początku do końca, no myślę, i żeby że już coś takiego, jak spotkało pana przed Atenami, nie nastąpiło. Tak, nie lub innych zawodników. Jasne. Prawda? Bo to, panie Darku, to kończymy tę część kolejnym gigantem rapu. To jest gigant, prawda? Minęły co prawda wielkie czasy Eminema, ale ten utwór 8 mila szczególne ma znaczenie dla pana. Tak, to znaczy się w tym momencie jest poranek w Nowym Sączu. Ja wstający rano na trening i moja mama, która mówi, że tata rozmawiał z przedstawicielami związku i realny jest mój powrót do kraju, no i stanie się to w tym roku i w tym momencie z racji, że też fascynuje się tym rapem już ładnych kilka lat, leciał w moim magnetofonie właśnie utwór 8 mila i gdzieś jest to mi tam bliski taki... Bo serce mocniej zabiło, no i tak, będę reprezentantem Polski. Ja uważam, każdej chwili w naszym życiu towarzyszy muzyka i w różnych sytuacjach w życiu mam takie kawałki, to właśnie ten kawałek towarzyszy mojemu powrotowi do kraju. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have. that he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next mo who flows, he knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds, I suppose it's old partner. But the beat goes on, da da da da da. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. Dariusz Popiela, nasz kajakarz górski, dziś 33 lata. Przed nim oczywiście ostra rywalizacja, ale marzy o tym, by poprawić 8 miejsce, które zdobył na igrzyskach w Pekinie i zdobyć dla Polski medal podczas igrzysk w Tokio. Ale teraz porozmawiamy o tej drugiej pasji Darka, bo poza fajnie skonstruowanym życiem osobistym, jak już Państwu mówił, jest fascynatem historii. Chociaż studia nie historyczne, tylko prawnicze, z tego co wiem. Tak jest, bo miało sprzedać się do firmy rodzinnej, a było mówione, że tam też jest historia, więc żebym właściwie po co mi te studia historyczne, iść na prawo, bo się sprzyda w rodzinie. Później się okazało, że tej historii tam jest bardzo mało, a ja musiałem z racji, no do każdych igrzysk byłem w gronie tych, którzy mogli tam jechać i oni rywalizowałem, więc te moje studia były z wielkimi przerwami. Ale ostatnie 2 lata wróciłem na studia, bo też to wynikało z takiego charakteru. Coś rozpocząłem, chciałem to skończyć. No i dzisiaj już jestem na dobrej drodze, że w tym roku pracę obronię, która łączy się z tematem, o którym będziemy teraz rozmawiać, bowiem jest to związane też częściowo z tym, z czym się zajmuję właśnie. Tutaj a propos, to jest na temat prawa związanego z ochroną troszeczkę zabytków, prawa administracyjnego, z prawem cmentarnym w pewnym sensie, bowiem zajmowałem się odnową restauracją, nie wiem jak to nazwać, uczczeniem pamięci Żydów z Krościenka, co wiązało się z pracami na cmentarzu i postanowiłem te doświadczenia też przekuć na pracę magisterską, która właśnie będzie wiązała się z tym tematem, czyli właśnie prawa stanowionego, a właśnie prawa wyznaniowego, które towarzyszy takim miejscom. A skąd się wzięła w ogóle historia cmentarza żydowskiego w Krościenku? Jak pan na to wpadł? To znaczy się, to by trzeba było tak troszeczkę wspomnieć o tym, że od kilku lat działam w takim stowarzyszeniu Sądecki Sztedl, który to stowarzyszenie zajmuje się przywracaniem pamięci o Żydach z Sądeczyzny i nie tylko z regionu. Ale nie tylko, generalnie sięgamy też szerzej do wielokulturowości, która była takim sercem Nowego Sącza i tamtych okolic, bo tam mamy do czynienia, mieliśmy, obcowaliśmy z mniejszościami łemkowskimi, Niemcami galicyjskimi, Żydami, Romowie do dziś dzisiaj oczywiście. No i po prostu przybliżamy sądeczanom i nie tylko mieszkańcom okolic właśnie ten potencjał i tą wielokulturowość, która tam biła w tamtym miejscu przez lata. Dzisiaj to już możemy mówić o strzępach tej wielokulturowości, bo akurat... Zostali cyganie praktycznie. Tak, ale dokładnie. Ten cmentarz w Krościenku, bo pan kiedyś przypadkowo tam pojawił i był pan porażony... W jakim to jest stanie? Tak, była to inicjatywa profesora Jerzego Żołądzia, fizjologa, profesora fizjologii, który prowadzi mnie od lat i właśnie on na jednym ze spotkań zasugerował mi, że może kiedyś, jakbym był przejazdem przez Krościenko, żebym się zatrzymał, że tam jest taki cmentarz, ja byłem zdziwiony w ogóle, że w tamtym miejscu jest cmentarz, bowiem było to zaraz przy trasie slalomowej, właśnie kajakowej, gdzie czasami jako dzieciak startowałem, w wieku juniorskim jeszcze tam startowaliśmy i była to po prostu zarośnięta góra dla mnie przez lata, a tu nagle okazało się, że to jest cmentarz. No i po prostu zrobiło mi się mega przykro, mega... No poczułem się jakoś tak nieswojo, że to w takim bardzo złym stanie jest. No i postanowiłem działać i zadziałaliśmy, udało się. Odrestaurowaliście ten cmentarz, mało tego, poszliście tropem praktycznie wszystkich pomordowanych Żydów, żeby z imienia i nazwiska ich niejako przypomnieć. To było spore wyzwanie i to było niezwykłe, jak na takie upamiętnienie, bowiem zazwyczaj w Polsce nie przetrwały listy Judenratu. Tak, listy tworzone na... Bo to, co w przypadku Krościenka, to jest lista tworzona do końca, do 28 sierpnia 42. Po prostu była tworzona lista i nie tylko Krościenka, w ogóle wiele miejscowości Podhala ma takie listy. I ja początkowo myślałem, że raz, że wysprzątam ten cmentarz, spróbuję zawalczyć o ogrodzenie, podstawię macewę, bowiem taki nagrobek tradycji żydowskiej to jest właśnie macewa i brakowało, bo to jest puste zbocze, tam były tylko krzaki i zachował się jedynie jeden nagrobek. I dlatego widziałem tam po prostu oczami wyobraźni macewę z napisem ku pamięci Żydów Krościenka nad Dunajcem. Ale później, chcąc dowiedzieć się po prostu o historii Żydów z Krościenka, dotarłem do Karoliny Pans, wspaniałej historyczki, która pracuje współpracuje z Centrum Badań nad Zagładą Żydów i ona mi nakreśliła tą historię. Plus powiedziała, że ja nie mogę tylko tak tego zostawić, bo im okazuje się, że są te listy imienne. I dzięki Karolinie faktycznie dotarłem do tej listy i wyryliśmy na wielkiej płycie, na wielkim nagrobku wszystkich z imienia i nazwiska 256 ofiar, w tym 55 dzieci. I stoi ta macewa w tej chwili, stoi, tak, wielki pomnik, tak jest. 17 czerwca było oficjalne odsłonięcie. Wszystko się udało, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że z takiego, powiedzmy, chaszczowiska, czy nie wiem, jak to nazwać. Po prostu było to pozarastane, udało się zabezpieczyć masowy grób. Okazało się, że na terenie cmentarza w kwietniu i później były przeprowadzane egzekucje, więc wspólnie z komisją rabiniczną pracowaliśmy na tym, żeby zabezpieczyć ten obszar. Udało się wysypać 15 ton kamienia i dzisiaj już to miejsce przypomina jeden wielki grobowiec, a nie po prostu łąkę pełną chaszczy. Udało się, że tak powiem, zaangażować lokalną też społeczność. Zabrałem 55 dzieciaków z liceum oraz z gimnazjum do obozu w Bełżcu, gdzie poznali historię właśnie mieszkańców żydowskich swojego miasteczka i powiedzmy ten projekt miał tak na celu od A do Z, to myślę, że ze sportu wyniosłem, żeby po prostu profesjonalnie zrobić wszystko od początku, nie tylko, że po prostu ja daję twarz i próbuję zebrać pieniądze, tylko wszystko, łącznie z prowadzeniem strony starałem się robić ja i też dzięki właśnie osobom, które robiły to kompletnie społecznie było to możliwe. Właśnie moja przyjaciółka Joanna Kurczap prowadziła graficzne, bo staraliśmy się przypomnieć historię tych ludzi, przybliżyć, że to właśnie ludzie, nie liczby. To było główne hasło, że nie tylko cyfrą, bo głównie Holokaust to jest cyfrą, prawda? Mówimy o milionach, tysiącach, setkach, a tutaj udało się wyłuskać też sportowe wątki. Znalazłem tam młodego żydowskiego sportowca, który był narciarzem, Henio Narciarz, tak go nazwaliśmy. Udało się znaleźć jego zdjęcie nawet na nartach. Był zapowiadającym się sportowcem, którego był w takiej reprezentacji lokalnej miasta, gdzie startował na takich zawodach, które się tam odbywały na Podhalu. Więc gdzieś doszukiwałem też tych wątków, które są mi bliskie. Udało się odkryć też dwóch braci, którzy przeżyli dzięki liście Oskara Schindlera. Dotychczas nikt o tym tam nie wiedział. Więc jest to, tak jak mówię, dla mnie też był to taki warsztat historyczny, który zdobywałem wiedzę, zdobywałem jak to robić. Dzięki właśnie Karolinie Panzi. No i cieszę się, nawet ostatnio odezwali się potomkowie, kolejni potomkowie rodzin z Krościenka, którzy chcieli mnie poznać, chcieli po prostu usłyszeć historię rodziny. No i pojechałem oczywiście z wielką przyjemnością, opowiedziałem im o tym, co udało mi się po prostu dowiedzieć. I tak, a wcześniej to się wiązało też z tym, że kiedyś też udało mi się upamiętnić ewangelicki cmentarz w Nowym Sączu, też przejeżdżałem obok niego nieraz na trening i byłem w szoku, jak on może wyglądać w dzisiejszych czasach. To było na osiedlu, gdzie mieszkali ludzie, i też to mnie tak ujęło i po prostu zaczęliśmy działać, więc taka też moja, mam taką przypadłość, że najpierw robię, później mówię i po prostu. Ale też tam... To są konkrety, panie Darku, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to, co panu się udaje zrobić, a przecież wiemy, że to często też jest temat tabu. No jest, że kwestie jest, żydowskie dokładnie. W Polsce, no jeszcze ostatnio na ten temat było sporo, tak, wiemy obaj. Tak. A pan jest osobą wierzącą, ale widać, że pan ma w sobie taką wrażliwość na tą wielokulturowość. Oczywiście. Z tego, co wiem, też zaprzyjaźnił się pan z Mariną Julią. Tak. Spotkał się pan z dzieciakami czeczeńskimi. Dokładnie. Ja jestem w stałym kontakcie właśnie z Mariną. Jest to też jeden z kolejnych niesamowitych ludzi, których kolejna osoba niesamowita, którą spotykam na swojej drodze, która uważam, że nie była spotkana przypadkowo i właśnie dlatego też tu pomoc uchodźcom jak najbardziej leży mi na sercu, kiedy wszyscy tam wyśmiewali, kiedy były te najgorsze dni w Berlinie, prawda, kiedy do Niemiec docierały no, masy ludzi, kiedy tam mieliśmy przetaczającą się falę hejtu. Ja z żoną zbierałem śpiwory dla tych ludzi, żeby wysłać z Nowego Sącza jakąś chociaż partię tych śpiworów. Więc gdzieś to takie, może też to jest ze sportu, że to takie pod prąd dążenie nie jest mi obce. I tak jak tutaj temat oczywiście historii Żydów w Polsce nadal jest nacechowany wieloma stereotypami, wieloma takimi naleciałościami, które zupełnie są z kosmosu, bym bardzo często powiedział. I faktycznie, no nawet ostatnio w sierpniu, sierpień jest w naszym rejonie takim okresem rocznic likwidacji właśnie get, likwidacji społeczności żydowskiej w miasteczkach. I też fala hejtu akurat w Limanowej, w Starej Wsi jest takie miejsce, które chcielibyśmy upamiętnić, gdzie do dzisiaj spoczywa 55 osób rozstrzelanych. I też na nas spadła fala hejtu, że robimy to nie wiadomo za czyje pieniądze, gdzie to wynika zupełnie z innych pobudek. No ale ja mogę tylko co, no uśmiechnąć się. No i żal mi jest osób, które tak myślą, bowiem no tak jak pan tu wspomniał, robię to właśnie z takiej otwartości na wielokulturowość, na inność, no ale przede wszystkim z potrzeby serca. No gdyby mój dziadek lub babcia leżała w takim bezimiennym grobie, chciałbym coś z tym zrobić, a dla mnie ci ludzie nie są kosmitami, tylko byli sąsiadami naszych dziadków i babci. Już nie mówię z punktu czysto religijnego, że mamy powiedzmy bardzo blisko do judaizmu, tylko już powiedzmy tak czysto ludzkiego. No właśnie bardzo często ludzie pytają mnie dlaczego. Ja uważam to pytanie za takie, ciężko mi na nie odpowiedzieć, bowiem powinniśmy raczej jak gdyby wstydzić się, dlaczego tego nie robimy, a nie dlaczego to robimy, prawda? I dlatego ja tego pytania nie zadałem, bo mnie wystarcza i myślę naszym słuchaczom tak, że to, co przed chwilą pan powiedział, by w pełni docenić i podziękować. Podziękować za wszystko, co pan robi, a także za nasze spotkanie, które dobiega to w tym momencie do końca. To ja przede wszystkim bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło, bo kajaki nie są taką znaną dyscypliną sportu i możliwość spotkania, poznania też pana też uważam za nieprzypadkowe. I tutaj właśnie bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie, za możliwość tutaj podzielenia się myślami i mam nadzieję, że, no, że nie było to nudne spotkanie. Powodzenia zatem, bardzo Dariusz dziękuję. Popiela, nasz kajakarz górski. Był dziś gościem Godziny Prawdy, opowiedział państwu o swoich pasjach. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za udany start w Tokio. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz 50-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z funkcją Active HDR tylko za 1999 zł. Laptop Asus z dyskiem SSD 256 GB. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1599 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, w sklepach oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.